Να πάρω και ένα άλλο ερώτημα που είναι πάρα πολύ όμορφο και κέριο. Καθημερινά μπορεί να προβληματιζόμαστε, να τα ακούμε. Αρκετές οι απαντήσεις που καταθέτει, αλλά ας παραθέσω μερικές στα επόμενα λεπτά που ακολουθούν. Είναι το 15ο ερώτημα του Αγίου Αναστασίου του Σναΐτ. Εάν κάποιος που έχει γυναίκα και παιδιά και φροντίζει για τα προβλήματα της ζωής, αυτός μπορεί να γίνει αρεστός στο Θεό και να τηρήσει τις εντολές του? Μερικοί θα έλεγαν, δηλαδή μόνοι μοναχοί σώζονται. Αλλά το ερώτημα κάτι τέτοιο κρύβει μέσα του. Ας ακούσουμε την απάντηση του Αγίου Αναστασίου. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο να γράφει στον Τιμόθεο: «Στους πλουσίους της εδώ ζωής παράγγειλε να μην έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, ούτε να στηρίζουν τις ελπίδες τους στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στο Θεό, ο οποίος ζει και μας παρέχει τα πάντα πλούσια για να απολαμβάνουμε, να κάνουμε αγαθοργίες, να πλουτίζουμε σε έργα αγαθά, να είμαστε ευμετάδοτη κοινωνία, αποταμιεύοντας για τους αυτούς μας θεμέλιο καλό για το μέλλον και να απολαμβάνουμε την αιώνια ζωή». Πρώτη παρατήρηση. Για αυτούς που ζούμε στον κόσμο δεν τους κατακρίνει, αλλά τι λέει? Να έχουμε στραμμένη την ελπίδα μας στο Θεό. Δεν είναι το ότι είμαστε μες στον κόσμο. Μες στον κόσμο είμαστε, αλλά στο Θεό έχουμε στραμμένη την ελπίδα μας. Και πάλι με άλλο τρόπο, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ο χρόνος είναι περιορισμένος, ώστε εκείνοι που έχουν γυναίκες ας ζουν σαν να μην έχουν». Προσέξτε, δεν είναι να μην έχουν, σαν να μην έχουν. Και εκείνοι που κλαίνε, να είναι σαν να μην κλαίνε. Και εκείνοι που χαίρονται, σαν να μην χαίρονται. Και εκείνοι που αγοράζουν, σαν να μην κατέχουν. Και εκείνοι που ασχολούνται με τον κόσμο αυτό, σαν να μην ασχολούνται. Αυτή είναι η απάντηση από τον Απόστολο Παύλο. Μες στον κόσμο είμαστε. Έχει άλλους γυναίκα, έχει παιδιά, έχει θλίψεις, έχει χαρές, έχει αγοροπολισίες και ασχολείται με τα πράγματα του κόσμου. Το κριτήριο δεν είναι αν μπορεί αυτός να γίνει Άγιος ή όχι. Μπορεί να γίνει, αρκεί να τάχει ως να μην τάχει. Αυτή η φράση πολύ γνωστή που τη λέω πολλές φορές: «Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες». Βλέπετε καμιά φορά ο λόγος ευαγγελικός φαίνεται σκληρός. Μέρα από δύο Κυριακές στο Ευαγγέλιο έλεγε εκεί πέρα ότι αν δεν παρατήσεις τη γυναίκα σου και τα λοιπά, τι θα γίνει? Ερμηνεύουν βαθύτατα οι πατέρες και λένε: αν δεν αγαπάς το Θεό, δεν μπορείς τη γυναίκα σου να αγαπήσεις, το παιδιά σου να αγαπήσεις. Αν αγαπάς το Θεό, αγαπάς τους πάντες, χωρίς να είσαι δεμένος με τίποτε. Με τίποτε δεν είσαι δεμένος. Ούτε στον καταλείπεις, αλλά είσαι ελεύθερος να τους αγαπάς χωρίς καθορισμούς. Πες το παιδί σου αρρωσταίνει, το αγαπάς. Θα προσευχηθείς, δεν θα χάσεις. Παίρνει που χάνεις τ' άλλο το παιδί σου. Είσαι δεμένος με τίποτε? Ο λαθός δεν τα έδωσε? Είναι αυτή η ελευθερία που κρίνει τα πράγματα. Η κρίση λοιπόν κατά το πώς μπορούμε να γίνουμε και μέσα στον κόσμο είναι κατά πόσο είμαστε ελεύθεροι από αυτά που έχουμε. Αυτή είναι η απάντηση. Και το προσθέτει ο Μέγας Βασίλειος από τα λόγια του Αγίου Αναστασίου Σναΐτου. Γι' αυτό και ακριβώς ο φιλάνθρωπος Θεός, φροντίζοντας για τη σωτηρία μας, χώρισε τη ζωή των ανθρώπων στα δύο, γάμος ή παρθενία, ώστε αυτός που δεν μπορεί να υπομένει τον άθολος παρθενίας να έρθει στις νίκες με γυναίκα, γνωρίζοντας ότι θα του ζητηθεί λόγος σοφροσύνης και αγιασμού και μίμηση προς Αγίους που ήταν έγαμοι και είχαν αθρέψει παιδιά. Βλέπετε, ότι θα του ζητηθεί λόγος σοφροσύνης, επειδή δηλαδή παντρεύτηκε δεν σημαίνει που είναι έθρος να κάνει ό,τι θέλει. Βρήκε αυτό, νομίζουν. Θα παντρευτώ, είμαι έθρος να κάνω αμαρτίες. Πού το βρήκατε αυτό? Η ζωή του χριστιανού είναι ασκητική όπου δει. Ό,τι προτείνει η Εκκλησία κρύβει μέσα της άσκηση. Δεν σημαίνει επειδή δεν πήγατε στα μοναστήρια, εδώ δεν είστε ασκητικοί και όλα τα διαλύσετε. Και στο γάμο και παντού. Παντού θα είστε ασκητικοί, όπου βρεθείτε. Και πάλι, τέτοιο παράδειγμα δίνει εδώ ο Άγιος Βασίλειος για τον Αβραάμ, ο οποίος με την προτίμηση του Θεού, θυσιάζοντας το μοναχογιό του, καθιόταν που είχε ανοιγμένες τις πόρτες, έτοιμος να υποδεχθεί αυτούς που πρόκειται να φιλοξενηθούν. Τέτοια ελευθερία είχε, έκανε τολμάει τη θυσία που του λέει ο Θεός. Τέτοια ελευθερία είχε ο Αβραάμ. Δεν είχαν ακούσει αυτοί που δεν ξέρουν αυτά πράγματα: πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα στοχούς? Και όμως υπέδειξαν μεγαλύτερα από αυτό ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβος, ο Σαμουήλ, ο Δαβίδ και πάρα πολλοί άλλοι. Στην Καινή Διαθήκη. Τέτοιος ήταν ο Απόστολος Πέτρος και οι υπόλοιποι των Αποστόλων. Ήταν παντρεμένοι. Εκτός από μερικούς. Τι ήταν αυτοί? Θα απαιτηθούν δηλαδή από τον καθένα οι καρποί της αγάπης από το Θεό και των πλησίων και της εκτροπής από τις εντολές αυτές και όλων των αδικιών που έκανε κάποιος. Ο Κύριος δηλαδή λέει, αυτός που αγαπά τον πατέρα του προστότερο από μένα δεν είναι αξιός μου, και αυτός που δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του και τη γυναίκα και τα παιδιά του και την ψυχή του επίσης δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Βλέπετε, αυτός που αγαπάει τον αυτό, την ψυχή του και όλα τα άλλα που έχει, δεν μπορεί να αγαπήσει τον Θεό. Σας το έχω πει χιλιάδες φορές σε δεκάδες στηρίγματα διαχρονικά. Η μεγαλύτερη αρετή είναι να έχουμε βαθιά εμπιστοσύνη στο Θεό. Και να τελειώσω ακούγοντας την άποψη του Αγίου Άνδρου της Κλίμακας, ακραίο ασκητού, ο συναήτης της Κλίμακας. Τι λέει για αυτό το θέμα? Άκουσα μερικούς από αυτούς που ζουν ανέμελα μέσα στον κόσμο να μου λένε, πώς μπορούμε ζώντας μαζί με τη σύζυγο και όντας κάτω από δημόσιες φροντίδες να ασκήσουμε τη μοναχική ζωή? Σε αυτούς απαντήσαμε, κάνετε όλα όσα αγαθά μπορείτε να κάνετε, να μην πείτε ψέματα σε κανέναν, να μην κλέψετε κανέναν, να μην κακολογήσετε κανέναν, να μην αλαζονεύεστε σε κανένα, να μην μισήσετε κανένα, να απέχετε από την πορνεία, να μην απουσιάζετε από τις συνάξεις, να συμπονείτε αυτούς που έχουν ανάγκη, να μην σκανδαλίσετε κανένα, να μην προσεγγίσετε ξένη περιουσία και να αρκεστείτε στις προμήθειες των γυναικών σας. Εάν τα εφαρμόσετε αυτά, δεν είστε μακριά από τη βασιλεία των ουρανών. Είναι θέμα μιας άλλης ποιότητας, όχι μια άλλη ζωή. Και αυτή είναι η ελευθερία του χριστιανού. Και δεν λέει, όχι, τι έκανα και παντρεύτηκα, τώρα βρήκα τον παλάμο. Εγώ σκεφτόμουν ένα, θα ήμουν πάντα γίνω μοναχός, θα την κλείτω, θα καθόμουν εκεί πέρα, θα περνούσα καλά. Είναι λάθος ερωτήματα. Ήταν άποδο να σου πει μοναχός, να σκανδαλίσει, θα κάνω το πέρα, θα παντρευόμουν, θα περνούσα καλά. Δεν θα περνούσε καλά. Θα έχεις το δάκρυ κάθε μέρα. Όπως θα το γίνει και εδώ και εκεί.